to program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 grudnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W marcu rozpocznie się proces cywilny przeciw Lechowi Wałęsie, który wytoczył mu Jarosław Kaczyński. Właśnie teraz Sejmowa Komisja Nadzwyczajna powinna wznowić pracę nad zmianami w ordynacji wyborczej. W Wilnie oddano hołd Józefowi Piłsudskiemu. Uroczystości odbyły się w przeddzień 150. rocznicy urodzin marszałka. 5 marca rozpocznie się proces cywilny przeciw Lechowi Wałęsie, który wytoczył mu Jarosław Kaczyński. Tak dziś zdecydował Sąd Okręgowy w Gdańsku. Chodzi o ochronę dóbr osobistych. Były prezydent miał zasugerować, że prezes PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Kaczyński domaga się też przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że nie jest zdrowy i zrównoważony psychicznie oraz za stwierdzenie, że prezes PiS wydał polecenie wrobienia go we współpracę z SB o pseudonimie Bolek. Dziś w sądzie stawili się pełnomocnicy powoda i pozwanego. Posiedzenie było niejawne i miało charakter organizacyjny, tłumaczy sędzia Tomasz Adamski z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Pozwany złożył wnioski dowodowe. Obie strony będą musiały złożyć pisma przygotowawcze, dalsze pisma przygotowawcze. To jest proces cywilny, on w części odbywa się w formie pisemnej. To są pisma dotyczące wniosków dowodowych, które mają być przeprowadzone w czasie posiedzenia. Właściwie na wyznaczeniu tego terminu dzisiejsze posiedzenie zakończyło się. Jarosław Kaczyński chce przeprosin i wpłaty pieniędzy na cel społeczny, ale Lech Wałęsa wnosi o oddalenie pozwu. Właśnie teraz Sejmowa Komisja Nadzwyczajna powinna wznowić pracę nad zmianami w ordynacji wyborczej. Komisja pracuje nad projektem PiS. Zawiera on m.in. propozycje zmian w ordynacji wyborczej, takie jak wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zlikwidowanie JOW-u w wyborach do rad gmin oraz zmiany w PKW. W Wilnie oddano hołd Józefowi Piłsudskiemu. Uroczystości odbyły się w przeddzień 150. rocznicy urodzin marszałka. Zorganizował je Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzięli w nich udział m.in. weterani II wojny światowej i Polacy mieszkający w Wilnie. Uroczystości rozpoczęła msza w intencji Józefa Piłsudskiego, zaś po południu polska delegacja złożyła wieńce przy mauzoleum marszałka na cmentarzu na Rossie. Tam szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Kasprzyk przypominał, że Wilno w życiu Piłsudskiego zajmowało wyjątkowe miejsce. Wilno wychowało go. Tu w Wilnie Józef Piłsudski wiedział, że będzie bojownikiem o niepodległość Rzeczpospolitej. W uroczystościach wzięli udział m.in. weterani II wojny światowej, dla których Józef Piłsudski był inspiracją do walki z okupantami. Walczyć trzeba było, kiedy wróg nacierał, to inspiracja była. Piłsudski był naszym wzorem. Historia o Piłsudskim była mobilizacją naszą do przystąpienia do powstania. Urodziny marszałka uczcili też Polacy mieszkający w Wilnie, między innymi Łucja Dąbrowska. Był takim patriotą, że stale czcimy go, uczy, aby o swoją tożsamość, o swoją polskość walczyć. Jutro obchody rocznicowe odbędą się w podwileńskim Złowie, gdzie 5 grudnia 1867 roku urodził się Józef Piłsudski. Z Wilna, Witold Banach, Polskie Radio. Zakopauer, Margaret czy Maryla Rodowicz to część artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznej imprezy sylwestrowej w Zakopanem, zorganizowanej przez TVP2. Wydarzenie zatytułowane Sylwester Marzeń rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa 6 godzin. Prezes TVP Jacek Kurski powiedział, że liczy na pobicie ubiegłorocznego wyniku oglądalności. Wówczas koncert w Zakopanem obejrzało 5 milionów widzów. Jeszcze wszystko jest przed nami, natomiast ten skład, który do tej pory został ogłoszony, absolutnie gwarantuje, że to będzie najlepsza impreza, myślę, że jeszcze lepsza niż zeszłoroczna, która łączy różne gatunki muzyczne w rozsądnej proporcji, w taki taneczny sposób dla wszystkich rodzajów, wszystkich gustów naszych widzów i to jest bardzo ważne. Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula wyjaśnił, że wydarzenie odbędzie się w samym centrum miasta na Równi Krupowej. Z widokiem na piękne Tatry, tam gdzie było w tamtym roku. I tak myślę sobie, że lepszego miejsca nie ma. Nie ma lepszego miejsca nawet w Polsce, żeby tak sobie wymarzyć. Patrząc na Tatry, patrząc na tą piękną przyrodę, na to piękne Zakopane, spędzać Sylwestra z tak wspaniałymi gwiazdami. W sumie podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką na scenie wystąpi blisko 30 artystów. Patronem medialnym wydarzenia jest Radiowa Jedynka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro będzie pochmurno w całej Polsce. Wszędzie może spaść deszcz albo deszcz ze śniegiem. Najcieplej będzie na północy, 7 stopni w Szczecinie i 6 w Trójmieście, a najchłodniej na południu, 1 stopień w Przemyślu i 2 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi.

decides the shade of everything. But the way it ends depends on if you're home. For every soul, a pillow at a window, please. In the modern room where folk are nice to Yoko. W ubiegłym tygodniu, kiedy także słuchaliśmy muzyki z wydanej niedawno składanki najważniejszych utworów w dyskografii zespołu Elbow, mówiłam o tym, jak ważny, jak kochany jest to zespół u siebie na Wyspach, a częścią tego fenomenu są z pewnością teksty wokalisty Guya Garveya. Piękne teksty, mądre teksty, jak choćby ten z utworu New York Morning. To jest zapis chwil spędzonych w Nowym Jorku. Zresztą płyta, z której ten utwór pochodzi, The Takeoff and Landing of Everything, to właśnie była taka płyta zawieszona gdzieś między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, a właściwie konkretnie tym jednym punktem na mapie, czyli właśnie Nowym Jorkiem. Jak to jest w tej piosence? O rany, Nowy Jork potrafi mówić, a w tej rozmowie usłyszysz wszystkie odpowiedzi. Każdy tutaj ma jakiś świetny pomysł i za rogiem ten pomysł czeka i na ciebie. Jak było dalej? Powiem z pamięci. Patchworkowa symfonia pragnień. Pragnień jak odległe burze. Pragnień miłości. I mówią ci w tym mieście, że wielka miłość czeka na ciebie za pierwszym rokiem. New York can talk. Ciekawe, czy ktoś teraz nas w Nowym Jorku słucha. No tam już nie poranek, prawie 15 minut po 14. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Wilgoć września już żera się w piszczelach, gna do snu. Mgłą zachodzi błysk. W oczach jesteś jasny, tylko ty. Gdy myśl zepchnie mnie w ciemności dół, a wiatr zwieje stabilności mur. Ciepła rąk w twych kieszeniach szukać chcę. z Nowego Jorku, ale z Wrocławia. Dostałam właśnie przepiękny list, za który bardzo Natalii dziękuję. I jego piękno idealnie korespondowało z tą muzyką. Ależ zapowiada się debiutancki solowy album Basi Wrońskiej. To właśnie z niego Koniec lata. Moses Sumney, Indulge Me. W drugiej godzinie Aksamitu dziś kilka utworów instrumentalnych. To był jeden z nich, Johnny Jewel. Pani Marysia donosi, że tak, w Nowym Jorku też słychać Aksamit. Powietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, poknąć czy zająć się żółciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Poknąć czy zająć się żółciem. Na chwilę uciekliśmy teraźniejszości i sięgnęliśmy do atelierowo-aksamitnej klasyki. Ale już wracamy do rzeczy tu i teraz, bo to już tylko dni dzielą nas od kolejnego polskiego koncertu zespołu Cigarettes After Sex. Wystąpią w czwartek w Progresji i właściwie nie wiem, po co o tym mówię, ponieważ koncert jest od wielu miesięcy już wyprzedany, a gdybym ja dostała złotówkę za każde pytanie, które usłyszałam w ostatnich dniach i tygodniach, czy ja mogę jakoś pomóc w temacie biletów na ten koncert, no, patrzyłabym teraz na jakieś nowe buty. Ale jeśli chodzi o Cigarettes After Sex, trzymajmy kciuki, by obietnice zostały spełnione i by już wkrótce na trójkowej antenie pojawiły się dobra od tego zespołu. Never know what it's worth. You Wrzuciłam temat i posypały się listy z całego świata. Za wszystkie bardzo dziękuję. 20:30, chyba dobry czas, by wybrać się do kina. Thank you. O żadnym filmie nie jest w ostatnich tygodniach tak głośno, jak właśnie o tym. To John Bryan, jego temat zamykający ścieżkę dźwiękową filmu Lady Bird. A teraz w Aksamicie czułe uderzenie w czółko prowadzącej. Kiedy myślałam o roku 2017, o moich ulubionych płytach, najważniejszych piosenkach, wybitnych teledyskach i tak dalej, cały czas miałam w głowie, no i pamiętaj, jeszcze Solange w tym wszystkim. Po czym sprawdziłam, rok 2016, jesień. Tak myślę, że kiedy upłyną kolejne tygodnie, miesiące, dni, ten utwór zostanie z nami jako, kto wie, czy nie pierwsza z tych ważnych, aksamitnych piosenek. Oh, czegoś jeszcze w Aksamicie nie powiedzieliśmy o tej piosence. Chyba już wszystko, więc dobrze, że to prawie na do usłyszenia. Ale już tak naprawdę ta ostatnia piosenka w audycji, dotrzymam słowa. Obiecałam wam, że jeszcze dziś raz zabiorę was do ogrodu. Dziękuję, Anna Gacek. Spotkaj mnie na skraju dnia, gdy złociste jaże gra. Smukłe cienia ślad. Będziemy kroczyć aż po świt, aż jutrzenki śmiały błysk zeskoczy znowu nas. Zawrót głowy puls i dźwięk nocy tropem daj hen. Będziemy szukać i Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Brat jest bardzo pobudliwy, podsunął nadinspektor. Tak, to prawda. Ale jak to się stało, że stracił ten płaszcz? Odcinek 24. Nadinspektor Hit wydobył nagle z kieszeni różową gazetę, którą kupił mniej niż pół godziny temu. Rzuciwszy nadzwyczajne wydanie na ladę, sięgnął raz jeszcze do kieszeni, wyciągnął stamtąd ów kawałek sukna i podsunął go pani Werlok do obejrzenia. Przypuszczam, że pani to poznaje. Machinalnie wzięła strzępek w obie ręce. Jej oczy, w miarę jak patrzyła, robiły się jakby coraz większe. Tak. Szepnęła, po czym podniosła głowę i zachwiała się lekko. Dlaczegoż to jest takie oddarte? Nadinspektor wyrwał jej sukno z rąk, a ona usiadła ciężko na krześle. Pomyślał. Rozpoznanie idealne. I w tym momencie zrozumiał. To Werlok był tym drugim mężczyzną. Pani Werlok, powiedział. Myślę, że pani wie o tej sprawie bombowej więcej, niż się pani nawet samej wydaje. Pani Werlok siedziała nieruchomo. Jak się to wszystko wiąże? Nie była w stanie obrócić głowy na dźwięk dzwonka, który sprawił, że prywatny detektyw Hit błyskawicznie odwrócił się w stronę drzwi. Pan Werlok zamknął je i przez chwilę obaj mężczyźni spoglądali jeden na drugiego. Pan tutaj? Mruknął pan Werlok ponuro. Kogo pan szuka? Nikogo. Odpowiedział cicho nadinspektor Hit. Chciałbym zamienić z panem parę słów. No to proszę tu wejść. Powiedział pan Werlok i poprowadził nadinspektora do bawialni. Ledwo drzwi się zamknęły, pani Werlok zerwała się z krzesła, podbiegła do nich, jakby chciała otworzyć je szeroko, ale zamiast tego padła na kolana i przyłożyła ucho do dziurki od klucza. To pan jest tym drugim mężczyzną, Werlok. Widziano dwóch mężczyzn wchodzących do parku. No to niech mnie pan teraz zabiera. Co panu stoi na przeszkodzie? Ma pan prawo. O nie, za dobrze wiem, komu się pan spowiadał. On będzie musiał sam doprowadzić całą tę sprawę do końca. Ale jedno niech pan wie, to ja pana wyśledziłem. Potem słyszała tylko mamrotanie. Inspektor Hit musiał pokazać panu Werlokowi strzęp płaszcza Stevie'ego, bo pani Werlok usłyszała trochę głośniejsze słowa męża. Wcale nie wiedziałem, że ona wpadła na taki pomysł. Musiał pan oszaleć. Byłem szalony przez miesiąc albo więcej, ale teraz nie jestem szalony. Koniec. Wszystko powiem i niech diabli wezmą konsekwencje. Chwila milczenia, po czym prywatny obywatel Hit spytał cicho. Co pan powie? Wszystko. Wykrzyknął głos pana Werloka. Zna mnie pan już od kilku lat i nieraz okazałem się dla pana użyteczny. Pan wie, że byłem rzetelnym człowiekiem? Tak, rzetelnym. To powołanie się na starą znajomość musiało być nadinspektorowi wysoce niemiłe. W jego głosie pojawiła się nuta pogróżki. Niech no pan za bardzo nie liczy na to, co panu obiecano. Na pana miejscu zwiałbym. Nie sądzę, żebyśmy pana ścigali. Pan Werlok zaśmiał się krótko. Ach, tak. Chciałby pan, żeby tamci wykończyli mnie za pana, co? Nie, nie. Teraz mnie się pan nie pozbędzie. Za długo byłem rzetelnym człowiekiem w oczach tamtych ludzi. A teraz wszystko musi wyjść na jaw. No to niech wyjdzie. Zgodził się obojętnie głos nadinspektora. Ale niech mi pan teraz powie, jak pan stamtąd uciekł. Szedłem w stronę